Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan eta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Kaixo, arratsaldeon. Real Unionek demoraldiko helburu nagusitako bat lortu du dagoeneko, izan ere Federazio Kopako final laurdenetan terrasa gaindituta Errege Kopa jokatzeko txartela eskuratu du taldeak. Hala ere ligan borrokan jarraitu beharko du eta igande honetan ekingo dio lan honi berriz ere Real Murciaren aurka jokatuko duen neurketarekin. Bidasoak ere Euskal Kopako finalean egotea lortu du Tolosaren kontra 28 eta 36ko markagailuarekin irabazi ostean. Asteburu honetan gainera itzordu garrantzitsuak ditugu Patxibila klasiko izanen dugu Hondarribian eta Mafre bigarren kopako finala Jaizubian. Azkenik bertzekiroletako itzorduak ere aipatuko ditugu eta tartean Sarabia Santei bateko korrikalaria eta Inigo Kamarero Txingudi Rugby klubeko entrenatzailea izanen ditugu gurekin. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Erran dugun moduan, Real Unionek Errege Kopako kopa jokatzeko txartela eskuratu zuen pasaden asteazkenean Galen. Federazio Kopako final laurdenak jokatu zituen orduan, terrasaren kontra eta bat eta hutseko markagailuarekin aurkaria. Garaitu ondotik, Federazio Kopako final erdietara pasatu da talde txuribeltza. Eta aipatu dugun moduan, Errege Kopa jokatzeko txartela ere irabazi dute irundarrek. Antonio Montorok sartu zuen garaipen honen gola 63. Minutuan. Eztabaida sortu zuen gola izan zen gainera, izan ere terrasako jokalariek golaren momentuan zelaian bi baloi zeudela salatu zuten, baina epaileek ontzat eman zuten gola eta beraz bar Real Unionen mesederako izan zen. Talde irundarrak orain Errege Kopa jokatzeko aukera izanen du eta bertan Europako txapelketa jokatzen ez duen lehen mailako talde bat jasoko du, Estadium Galen. Kanporaketa hau partida bakarrera jokatuko da. Demoraldiko helburu nagusitako bat lortu du honekin Real Unionek, ez da Jean-Pierre? Bai, ni gola ez nuen ikusi. Benetan, ez bai. Dut. Bueno, ba, gizu geure lekua nun da. Bai. Bueno, aski urruti, baina zozan, ni gola ez nuen ikusi. Ikusi honen zarata, gora, bera, baina bueno, bideoan hobeto pixka to bikin bat hobeto ikusten da. Terrasakoak oso aserri dira, ze ba, bai. beste baloi bat. Hori da. Ba, saldu zen full zelaian berdegunean. Hor, araua, hau da, bigarren baloi horrek ostopo egiten balin badu jokaldiari, bai. Ba, epaileak gelditu behar du jokoa. Bai. Baina epaileak uste balin badu ez duela ostoporik egiten, ba, jokoa jarraitzen du. Bai. Epaileak uste zuela ostoporik egiten, orduan, baliagarria. Bai, hori da. Nik nire zalantza ditut, benetan, esaten ez dut, jokaldia ikusita, zalantza ditut, baino zalantzakin ez dugu aurreratuko orduan onartu zuten gola, Real Unionentzat oso garrantzitsua izan zen, eta terrasa talde onbat bezala pasatu zen Galetik, bibi bankos bertan zegoen, Real Unioneko jokalari hoia, jokalari onak, Katalania jokalari onbat, nonak, hain zuzen ere, ba, kontutan hartuko nituko marrokiarrak, bideru marrokiarrak, bai, aurrera ari denak, eta atzelari bezala, ari zira. Bosteko egiturarekin ateratu ziren, atzelari, gero hiru oso harri eta garbi erdian, eta bi jokalari aurrean. Leioa, Amoribetako egitura, garai batian Amoribeta, ez oraingo Amoribeta. Eta, bueno, aipatu behar da, bere helburua eskuratu egin zuela, ostopoak ere gainditu egin zituela, ez da, arraza, hainbeste zauritukin, zailtasun handiak gainditu egin zituen, eta aldarrikatu zutenak asteak berriz ere. Aipatu du aitortzula, baina Julen Agirre, beste jokalariak, kontutan hartu beharrezkoa, parada ere, hor bertan dagoena, Antxon Jaso bigarren zatian, Jimenez atestaina, mm-hmm. Bueno, azken Gagua ere bere bintuak izan zituen, bueno, beste jokalari mota batzuek, gazte batzuek, adibidez Julen Agirren lana, ma kontutan hartzekoa da, eh? Mm-hmm. Ta azkundean dago. Bai. Eta hori kontutan hartu behar da, eta, bueno, nik uste dut alde horretatik gara nuen, esuen norgeiagoko, esen berezia izan, esen aparta bat izan, baina hala eta guztiz ere bere naixotasuna erakutsi zuen, eta garaipena eskuratu zuen. Ze lortu du eta ze eskuratu horrekin batera? Ba, Arenteiroren aurka jokatzea final erdia eta Galizian mm-hmm. izango da, bai. Datorren astezkenean. Hori bai. Beste kontu bat izango da, gero aipatuko bai. Duen ere oso, baina hori garaipena hori eskuratu egin zuen, eta oso pozik zegoen Aitor Zulaika. Zerra, sofirbendu asko, zerra azken boladan, zaurituekin eta abar, abar. Hala hor, presio handi bat hori kontutan horrega. Azken finean, garaipena, bat eta gutx, terrasakoak osa zerre, mm-hmm. han idatzi titularra irakurtu dut lapurketa bat izan zera eta barta beste kontukoak ere, nahi dute arau hau ba, beste ikuspegi batetik hartu eta alegazioak aurkeztu eta elegiti mm-hmm. bat aurkeztu ere, federakuntzaren aurrean, baina nik uste dut, serioski uste dut zentzurik ez duela eta bidek ez duela izango. Eta gero honenek ba, garaipen askuratu dela, finalerdian egongo dela, aukera asko ditu finalera iristeko, eta hor, altzira eta lepe izango ziren. Bai. Bueno. Txartela, kopa jokatzeko. Hori da. Hori. Bai. Superkopako taldeak ez dute, ez dire sartzen zozketan, eta Racing de Santander. Garaipen askuratu zuena joan den urtean. Bai. Bos talde hauek kanpoan giltzen da. Besteak Orida. Denak. Atleti, bai. Reala, Valencia, Atletico Madrid, Villarreal, besteak denak. Uh-huh. Eta hori da kontua. Kopa nahi genuen, hemen txedugu. Bai, lortuta. Lortuta. Uh-huh. Bai. Ba, hori da. Ba, neurketaren ondotik aipatu duzun bezala Aitor Zulaikarekin izan zinen, eta ba, poztasun handiarekin mintzatu zen entrenatzaia entzungo dugu. Lehen da bizi, nahi ditut eskertu Real Union zale guztiak, nahi guzti dut, txuri beltz zale guztiak merezi zutela gaur bezalako arratzalde polit bat. Futbol eskolako umeak eta gurasoak alde batean, zuzait taldea partidu guztian eta beti bezala animatzen, tribunan jende asko, posa hundi hartzen dugu txuri beltz zaleak arratzalde polit bat bizi izateko aukera izan dutelako. Eta bestaldetik eskerrak baita ere, klub guztiari, baina batez ere lehen taldeko jokalari izango dut ez dudalago distintziorik egin nahi. Esan diet, orain hiru hilabete, gaur hiru hilabete hasi ginen lanean, ustaiak 12. Lehenengo bi hilabeteak normaltasun baten barruan joan ziren. Amistosoak, liga hasiera, baina azkenengo hilabetean, iraiak 12tik urriak 12ra, gertatu daitezkeen hobentzat desgrazia asko izan ditugu, ezta? Golak lehen minutuetan, lehenengoan, bigarrengoan, hirugarrengoan, eta talde batentzako notizi txarrena lesioak dira. Eta beraiek inakoratzen ez, eta beraiek ematen diet zorionik, ahondienak, behingoz, lesioen drama hau bukatzen dugun, behar dugu, lortuko dugu hori ere. Zaitasun asko ari gara pasatzen, eta denetan bizirik gaude, ligan bizirik gaude, eta federazio kopan bizirik gaude, eta erreke kopan bizirik gaude. Eta bide batez, orain bai, helburu eta zitzen godut, lehenengo helburu nagusia temporadakoa, lehen mailako talde bat galera ekartzea zen. Denona, eh? Denona. Badakizue, taldeek, zailtasune komuniko asko ditugula lehen mailako federazio honetan, kopako partidu batek balsamoat izan daiteke, laguntzat hemen dezake, lehenengo helburua zen, beteta dago. Hor dago, lehen mailako talde bat galen aspaldiko partez izango dugu. Zorionak zaletuei eta jokalariei. Ba hori da, entzun duzu, eh? Galdera bat. Bai. Luzatzen duzu zuri ere galdera, bai. Nahi duzu nari ere, zeure inguruan ere, kirol inguruan galdetzen. A ber, zozketa. Tik-tak. Bai. Errealaren aurka jokatzen balin badute eta anoeta proposatzen balin badute jokatzeko ze esatera galdugu horren aurrean. Ez da, erraza, erantzuna, bai, eh? Bai, bai. Zenbat, zenbat zale esarteko litake hor, anuetan, galen... Bai. Diru kontuetan sartzen geha, edo bihotzeko kontuetan sartzen geha, bai, ez da bai da, hor plazaratzen aldugu. Galen, geure entzulek edo erreluneko zaleek jokatzea nahiko lukete bakarrik, edo anueta joango ziren. Ja, Reunion Zaragoza aritu ziren, 1986an edo 1987an izan zen. Berritzen ari ziren gal, zar berritzen ari ziren, bai. Eta Zaragozaren aurka kanporka eta bat jokatu zuten. Larzabalaren ari ziren garai hartan Reunionekoek, galen ordez. Kanporaketa beste leku batean jokatu behar zen. Larzabalen jokatzen altzen, baina diru kontua izan ziren gara hartan, eta Zaragoza ba, onartu zuen anuetan abiltzen. Baina gaur egun, Real Union eta Errealaren artean, adibidez, hori erortzen mani bada, Zuraikak esan du ezetz. Eitarri esan du, bueno, bai. Ikusiko du. Horita. Agian atleti da, atleti baztertu egin zuten, kanporatu egin zuten, gara hartan ere. Bai. Ba hori da, ba honen ondotik helburu hau beteta, ba talde txuribeltzak ligako helburuak betetzen jarraitu beharko du eta horretarako asteburu honetan Real Murcia taldea bisitatu beharko du igandean hain zuzen ere arratsaldeko 8etan. Honen inguruan ere Zulaikarekin aritu gara gaur goizeko prentsaurrekoan eta honako hau kontatu dugu. Bai, hala da, asteazkenean helburua lortu genuen eta helburuak betetzeak beste hiru helburu lortzeko aukera eman digu, hau da, ligan jarraitzekoa, Kopa Federazioan jarraitzekoa, eta Kopa Herren jarraitzekoa. Baina atzotik, igandera bitartean, zentzu guztiak ligan, eta zukondo diosu mesela, Real Murcian kontra. Nuguste dut, urte honetan izango dugun, estenarioik politenetako batean, aurkari historikoa, masa sozial haundia duena, jende asko gradara ematen duena, gauza motivante asko ditu Real Murtzaren aurkako partiduak. Jokalari ezagun asko, Pedro León, Miku, Aguza, Ganet, jokalari ezagun asko, ze behar dugu gehiago, ez da? Estenario oso polita, klub historiko bat, masa sozial ikaragarriarekin, jokalari lehen mainago jokalatutako jokalariak, ze behar dugu gehiago, motibatuta egoteko. Eta motibazioaz gain, ba, gaur eta biharko entramentuak ditugu, partidua alik eta detaien gehienekin prestatzeko partidu ederra, partidu zaila, baina partidua borrokatu izango da. Gaur eta bihar ikusiko dugu batez ere taldea nola dagoen iganderako, baina taldea ondo dago hain, esan nahi dut, moralmente bai igandekoa eta asteazkenekoak taldeari gauzak eman dizkio, ez bakarrik hiru puntu eta ez bakarrik zailkatze bat, beste gauza batzuk ere eman dizkio, baina horiei jarraitasuna eman behar diogu, bai? Egia da hori, eta jarraitasun hori emateko lehenengo etapa igandean dugu. Eta zehazki nola gauden esateko, ba, gaur eta biharko entrenamentuak ere ikusi nahi ditut, eta bai, klubak publikoak egin du, Alain Oiartzunen lesioaren berri, baina ez dut nahi zentratu Alain Oiartzunenean bakarrik, badakizuelako, ba, lesionatu asko ditugula, eta ez desberdintasunak egiteagatik, ez? Da hemen egunero pasa daiteke zerbait, ikusi izan Amorebietaren aurkako partiduko atsedenalditik aurreko Tarrasaren kontrako partidura hiru baja izan genitun, Alain, Jorander segin, orduan hemen da egunero dago zerbait, egunero da atento, baina aldi berean egunero daukagu aukera bat, hobetzeko egunero daukagu aukera bat talde bezala prestatzeko, eta egunero daukagu aukera bat individualki prestatzeko, eta horretan gaude, eta beti izan duguna, daudenekin pentsatu, eta ez daudenei besarka da bero bat. Ba, hori da, horrela egin beharko diote aurre Real Murciari, asteburu honetan, Real Unioneko jokalariek, eta bueno, ba, zaila izanen da, baina bueno, berriz ere borrokan, eta aipatu dugu, ez, motivazio bereziarekin ere daudela, bai. Azken asteko edo azken, bai, azken asteko, ez, emaitzekin, eta, bai. Eta bueno, ba, horrek ere bulkada bat, emanen die. Talde hori ere ekitu da horretarako igotzeko, baina bai. Urtero zailtasun bera dituze, zorrak, baina ere beze eztabaida batean dira, beste kontseilari berri bat sartu da kapitalista euneko berrogeita hamar duena, erokeri bat izan, baina historikoki, eta garai batean Murtzia zen, leku oso, erosoa ja, jokatzeko, eta jokalari handieten daka asteekin, hain zuzen ere, bai. Aspaldi da, baina formakuntza hori ez dakit zerrekatik bazter zuzen, ez dakit baztertua duten, baina onatak uzire jokalari handiak ateratu duzen, baina talde hori ez da finkatzen, ez bigarren mailan, ez lehen mailan, eta leku osoa proposata berezia go. Hiru jokalari joan ezagutu izan ditu Gipuzkoa erraken zuzen ere. Irulegi, Jose Antonio Irulegi entrenatzaile famatua, bera Murtzian jokatu zuen. Bilugu eta markoa markadan. Bere anaia, Irulegi bigarrena, eta Rekuetxagara irundarra atezaina, egon ziren bertan, Murtzian, baina hilabete bat egon ziren, azkenean ez zuten fitxatu. Eta beste Gipuzkoarrak ere egon izan dira garai batean, eta Joseba Agirre Ciudad de Murcian egon zen. Julen Agirre naita bigarren entrenatzaile baita ere. Mikel Labaka Errealeko bigarren entrenatzaile Errealeko jokalari oia ere bai. Murtzia ingura, eta igandean ere berriz aipatu du Baitorre, Pedro León, Miku eta beste nahetekoak. Baina galdu egin zuten janden astean, presioa dute, bai. Nastiken aurka. Zaila izango dela Errealentzat, bai, noski, eta beraientzat ere bai. Hori da. Ba, gainera, Galen egon garela aprobetxatuta, ba, Irazustarekin ere izan gara gaur goizean, eta berarekin, ba, azken aldiko helburu garrantzitsu ez, lortutako helburu garrantzitsu ez, eta asteburu honetako partidaz ere nintzatu gara. Entzungo dugu. Bueno, Jon, ba, aste tarte honetan, taldeak ba, bere helburu nagusitako bat lortu du, ez? Eta bueno, ba, azken aldian bolada txarra izan duzue bajekin eta bueno, ba, emaitza zain honekin. Eta honek, ez, balioko du, ba, eta pentsatzen dut, ez, balio izan duela taldean ere bertze motivazio bat, bertze ilusio bat edukitzeko eta aurrera jarraitzeko. Bai, ara da, ez. Azkenian, bueno, hasiratik genekan helburu bazan, bai klubak oso garbi utzi zuen eta bai guri estafak, ez, entrenadoriak bai oso garbi utzi zuen hau zela helburu bat, ez, kopan sartzia eta bueno, Rexe Mateo ba iguale maila beragoko talden kontra jolaste dulako, baina bueno, nei askotan gertatu zaite ba maila berago kontra ba galtzia, ez, lehen urten gertatu zan bezala, ez, eta ez da Rexe, ez, eta azkenen esan dezun bezala, de bai, lesio nantu askokin gaude, jendia karga askokin dago, ze aztian bi partidu jolazten nahi da, eta nik uste, bai, ez, hau motivazio estra bat izango gala, eta balioko igula. Gainera, bueno, ba, beharrezkoa izanen duzu, ez, ilusio hori edukitzea, asteburuan, ba, neurketa zaila izanen duzuelako baita Real Murciaren kontra, berezia eta, bueno, ba, polita, ez, Zulaikak ere aipatu digu, baina, bueno, zaila izanen da, eta bueno, nola aurre ginen diozue horri? Bueno, bakigu talde oso fuerte badala, zelaia, bai, oso ia lehenengo mailakoa da, ez, eta, bueno, ba, hasiera baten talde hori bai gora neotekoa da. Baina, bueno, zuk esan bezala, azkenen aurreko garaipena Morebietan kontra izan zan bezala, eta taldeak erakutsizunak, azte azkenen lortu genunakin, ba nik uste konfiantzaz ondo jungo gehala eta balioko igula. Gainera, bueno, aipatu dugu, hurrengo astea ere zaila izanen dela, ez? Bi bidai luzeide dituzue eta horri ere, bueno, ba, azken asteetan bi partidu jokatu duzue astean zehar, jarraituko duzue, ez? Dinamika horretan beberen aste hau, bai? Eta bueno, ba, hori ere zaila izanen da, baina bueno, helburuak lortzeko beharrezko pausuak dira, ez? Hainan beharreko pausuak eta hurrengo aste azkenean ere, ba, federazio Federazio Kopako final erdia jokatuko duzue, eta bueno, ba, hori ere bertze neurketa bat aurre egin beharko diozuela, eta bueno, ez dakit zuen lana edo nola aurre ikusten duzuen, ez? Gogorra izanen da zuentzat ere bidea iluze horiek egitea, baina bueno, nola ikusten duzu hori? Bai, hala da, ez? Tokatuko zaigu oso denbora gutxin, ba, autobusen denbora asko, ez? Hor, rekuperatzeko zailagoa izatea, ez? Azkenen iganden partidu bat da gero voltatuko gara, eta ba, gorputzai vuelta ematea zaila izaten da, ez? Baina, bueno, azkenen, zuk esan bezala, azte azkeneko partidu bat bai, final erdi bat da, ez? Eta motivazio horrek azkenen ikustet laguntzei, ez? Finalea sarteko txarteloi lortziak, nik uste ba, nekia beste alde batean ustezula, ez? Baina bai egia da, karga bat dala, batez ere rekuperatzeko, hartu, baina, bueno, hola, urrengo aztian de berdina pasatze bada ona izango, ez? Izan nahi du finalen edo dena alakoan egoteko aukerakin egongo ginelako. Azkenean hori da, helburuak lortzen ari zarete eta maila ematen ari zarete, ez? Naiz eta, bueno, aipatu dugun azken asteetan, ba albiste txarrak, ez, izan dituzuela taldean, hala ere, bueno, aurrera egiten ari zarete, helburuak lortzen, eta hori ere, ba, taldeko jendearekin egiten duzue, gainera, bueno, ba, taldeko mutil gazteekin ere, ez? Eta hori ere, bueno, ba, azpimarratzekoa da, naiz eta faltak dituzuen, ba, hala ere, aurrera egiten ari zarete, eta lankarga hori edukitzea zuk erran duzun bezala, ba albiste beste ona da. Bai, azkenen, bueno, jende gaztea dago, baina, bueno, ona da ez, taldia de bai jende berri asko dago, eta pixkanaka behar deu pixka bat taldia egonkortzen jutia ligan zehar, ez, eta, bueno, ba, guain maitza batzuk ezain onak egoki ez baitu gude, lan hortan jarraitu behar deu, ez, taldia egonkortzen, denok ezautzen, entrenoriak nahi dituak kontzeptuak zelaian iten, eta hoi ez da iten partidu batetik bestea, ez? Behar dira partiduak, eta egia esan oso pozik gaude jendia ematen nahi da maiakin, eta gaina ni konfiantzakat gero eta maia ondigo izango gala. Ba, eskerrik asko, gurekin izateatik eta zorteon. Eskerrik asko. Ba, hori da, entzun duzue, eta gogoratuko dugu, bertze behin, ba, Real Unionek igandean jokatuko duela Real Murciaren kontra, denboraldiko 8. jardunaldia, La Condomina, Zelaian, arratsaldeko 8. Bidasoak bere aldetik bertze garaipen garrantzitsu bat lortu zuen asteazkenean ere, izan ere Euskal Kopako finalerdia jokatu zuen Tolosaren aurka, eta 28-26 markagailuarekin irabazi zuen. Honekin beraz, Euskal Kopako finala jokatuko du talde irundarrak. Aipatu behar da, lehen taldeko jokalari gutxi zeudela asteazkeneko neurketan, euren selekzioekin bilduta daudelako, eta Bidasoak Arrobiko Josua Omojola eta Xavier Landa tezainak eta lehen lerroko Unax Berges eta Bingen Beraiz Gasteizarra deitu zituen taldearekin jokatzeko. Ba, bertze behin, azpimarratzekoa klubak Arrobiarekin egiten duen lana eta jokalari gazte hauek ere emate duten laguntza. Zaian piag? Noski baietz, neguan aipatzen zidan jarratzi lalde batek aipatzen zidan Unax Bergesek gola sartu egin zuna. Bai. Ez da erraza, entzungu dugu Borja Burkete, bai. Baina esan, ez da erraza, lehen urtean gazte-gaztetxoa zarenean, beste dinamika batean sartzea, azkenean, ba, kirol untan, fugulana, ezberdina da, kirol untan, ba, indarra eta egitura fisikoa bere eragina du. Bai. Agaro, Tolosa taldea, ja, jokalari egina, bai, ja. Bai. Bete-betea, eta sasoin bete-betean direla. Bai. Eta gaztetxo bat iristea, ba, behar du trebetasun alde batetik, gogoa eta prestak eta hon bat. Bai. Eta, bueno, Arrobiaren lana alde horretatik kontutzen hartzeko da. Garaipena eskuratu egin zuen, 28-36, finala jokatuko dute. Eta, hori da. Beste kontua da, garen, beste helburu nagusiak, atzo kopa kanporaketa ezagutu genuen, bai, eta Malaga bertan taldea izan, Trops Malaga. Bai. Eta, bueno, Malagan jokatu zuen garaibatean, Mario Hernández, jokalari hoia, lankidea ere urteak eta urteak da. Eta, bueno, berak adiratze zuen proiektu berri bat dela Malaga, baina kostatzen da berriz ere. Eta, bueno, kopako kontua izango da. Hori da. Bitartean Bidasoak, ba, Europako helburuak bete beharrean, Ligako helburuak bete beharrean, eta kopako. Logroñon, datorren larun batean, bederatzitan jokatuko da norgehiagoka. Mm-hmm. Aski berandu. Bai. Epatu behar da, baina telebistako ordu tegia dira. Ja, hori da. Horkoan, mm-hmm. ba, hori onartu behar du. Baina, orain, arrobi kontua da, eta Borja Burkete aritu zen, eta aritu zea berarekin beste askotan ere, ari horretatik, eta bai, berak argita garbi du, eh? Mm-hmm. Berak argita, arrobiarekin, eta Jakoboke bai, eta talde guztiak, arrobiarekin, bai. Lan zorrotz bat egin behar dela eta berak ditu zehaztasun guztiak alde horretatik. Bai, hori da, ba entzungo dugu, Borja Burgete beraz, ontaz, hitz egiten. Bai, arrobiko jokalari hainitzekin, lau jokalari berrirekin, eta oso konten bukatu genuen. Beraien zat, ba, esperientzi polita, eta gainean minutu asko jolatu zituzten, eta, bueno, pixkatu egitea gure helburua, ez, arrobian. Zenbat eta jokalari gehiago jolastu, ba, guretzako beto, eta behintzatu beto, eta hori izan zen pixkatu gure helburua atzo, eta lortu genuen. Ikusten dut, egia esan, ikusten dut ondo. Ondo dago, ondo lantzen ari gara, entrenadoriak oso ondo lantzen ari gaztiak, eta geroz eta obera gogoaz. Hoi da pixkatu uste dut, hoi da gure tendentzia, eta horrela behintzat espero dut ere bai. Baina bai, lan hona egiten ari gara, eta gaina lehenengo taldeko entrenadoriak Jakobok ere sartu dago, eta beti bera ikuspuntua ematen du, dena begiratuz, abera, oa bezaki zer, eta hori azkenian behientzat eta niretzat, gauza oso polita, eta ona da. Ez da erresa, baina bueno, lan polita da, azkenian ba, lortzen badugu ba, urruñekin itzeitia, atzo Tolosarekin, bueno, itzeiten badugu ba, eskualdeko taldeekin, hori erresago egiten du lana gero, ez? Itzeiteko, igual jokali bat ona dute ez dakinun, bueno, erresagoa da guretzat, eta gainera, hori lantzia, polita da, eta hoi bere frutuak emate ditu gero. Ez, bueno, ni partidak ikuste ditut, ia dena, bueno, ikusten dugu, eta azkenian, guretzako, marka da, ez behaiek ondo egiten badute, guretzako marka da, orduan, importanteena, beraiek ondo egitea da, lan hona egitea, klubari ondo guztia, leku honan guztia, eta bueno, bai, egia da, lesionatuta ez etortzia, garrantzitsua da, gainera, pues orain dakagun partidun traiarekin. Bai, jokalari pilo bat ditugu, adin guztietan, baino zigarren mailako gaztiak ez ditugu asko. Hori da pixkat hobeto behar dugun taldea, eta ateak irekita daude beti. Nahi dutenean, astelenetan, bosterditan hartalekun nahi duen gaztea, entrenatzea eta probatzera junalda. Ez du ezer esan behar, bakerrik hartalekuna gertu, kaixo, ni ez dakizen naiz, probatu nahi dut, oso ondo, ongi etorri, eta eskualoia probatu, seguro gustatuko zaizula. Orduan bai, seigarren mailako gaztiak nahi baute jolastu, guztiz irekita da, gaude. Bai, asko urruti, bai, oso urruti. Eta gainera, Trops Malaga, behaiek, talde politak gate, behaiek bigarren mailan ez dute partidu galdu oraindik. Eta batez ere Pontegenileko jokalari desente dituzte, jokalari asko oso bareko esperientzia horrekin. Eta bueno, bagenekan taldeen artean ez da erreixenetakoa, baina bueno, behaientzat berdina, ez behaientzat ikusik dute, ez osketa, ez dugunai, Bidasoa, ez dakizein, bueno. Partiu polita izango da, urruti, oso urruti. Eta bueno, ikusiko lehenengo Liga, KU, Europa, eta gero ja ikusiko Errege Kopa. Hori da, entzun duzue, Borja Burgete kerrandakoa, arrobiaren inguruan, ez, baipatu dugun bezala, lan hori beharrezkoa ikusten dutelako, eta bueno, gero fruituak ere ikusten dituzte lehen taldean, eta gerian gelditu da, azken denboraldean eta ontan ere. Eta, bueno, Bidasoak asteburu honetan ez du neurketarik jokatuko, izan ere, Sobaldigak atxedena izanen du, nazioarteko selekzioak bilduta daudelako. Bitartean, Bidasoak HF-ko multzofaseko partiduetarako bazkidentzako abonuak eta sarrerak salgai jarri ditu dagoeneko, eta internet bidez edo bulegoetan ere lor daitezkeela aipatu dute. Gainera, atzo jakitera eman zutenez, azaroaren 9an, Bidasoak Trops Malagaren aurkarrege kopako kanporaketa jokatuko du aurkariaren kantxan. Kanporaketa neurketa bakarrera jokatuko da, eta bueno, entzun dugu baita Borja Burketek egin duen balorazioa honen inguruan. Beraz, ba, bueno, ba, urrengo astean egonen gara beraiekin berriz, eta ba, urrengo neurketa Logroñok izanen du. Markatu Logroñoren kontra izanen dute, zuk aipatu duzu bezala, arratseko 9etan izanen da, eta bueno, ba, astean zehar beraiekin izanen gara, hortzegun edo hortziralean, eta hortziralean bertan, ba, eginen dugu, ez, partida horren atarikoa. Txirrindularitzan, igande honetan Patxibila klasikoa ospatuko da Hondarribian. Lasterketa zikloturista izanen da eta 107 kilometro luze eta 2283 metroko desnibela izanen du. Hondarribiako hondartzan izanen du irteran, goizeko 8:00 baita helmugaren. Tartean, Agina, Aritxulegi eta Jaizkibel mendateak igoko dituzte parte hartzaileek, ibilbide ez oso xamur batean antolatzaileek adierazi dutenez. Atzo bukatu zen izen emateko epea eta 400 parte hartzaile egonen direla errandute. Lehen kilometroak gainera emakumeak errepidean ekimenak gidatuko ditu emakumeen ahalduntzearen aldeko helburuarekin. Ekitaldi nagusi honen aintzinetik larun batean Hondarribiko kulturretxean hitzaldi bat eginen dute baita ere Pedro Orrillok, Joseba Belokik eta Patxibilak berak txirrindularitzaren inguruan. Txente Garzia eta Anes Santesteban ere egon daitezke, baina oraindik ere ziurtatu gabe zegoen beraien agerpena, ez, beraien presentzia. Laura Meseguer Eurosporteko kazetariak gidatuko du hitzaldia eta arratsaldeko 6:30 izanen da. Pasaden asteartean egin zuten asteburu berezi honen aurkezpena Hondarribiako kirolkaian eta bertan izan ziren Kalixa Silanes Hondarribiko kirol zinegotzia, Josetxo eta Patxi Bila antolatzaileak. Entzungo ditugu. Eskerrak eman Josetxo Borja Sarari eta Patxi Bilari batez ere, hemen egoteagatik eta bueno, Hondarribia bueno, aukeratzeagatik ere bai, ba Bilabira 2022an hasiko gera Bilabira honekin. Ekimen, bueno, kirole eskaintza ugaria dugu azkeneko boladan Hondarribian eta honek ere bai laguntzen dio, ba, kirole eskaintzari, ba, bueno, handiagoa izaten, ez? Zerbait diferentia da, emakumeen aldetikan eta gizasemen aldetikan partaietza handia izango da, eremu honetan bertan izango da, helmugat irteera, proba zikloturista bat da, horrek esan nahi du, trafiko mosketa ez dela egongo, orduan herritarrek ere jakiteko, ba bueno, berez ez dela ezer itxita egongo, baina ere bai kontu handiz ibiltzeko batez ere lehenengo orduan eta bukatzeko orduan. Igande honetan izango da, goizetik, 8:30, hemendikan abiatuko dire txerrindulariak eta baita ere udalaren aldetikan eskaini dugu kulturetxeko aretoa, baitzaldi bat egiteko, aurreko egunean, larun batean, 6:30. Bertan ez dakite Patxika esalduko digu nondik norakoak eta zerren inguruan hitz egingo duten. Baina bueno, deialdi egin herritarrei eta bisitariei ba, parte hartzeko bai kulturetxeko hitzaldi horretan eta baita ere proban. Ibilbidea ez da xamurra, pixka bat gora beratxua da, kontuz ibili behar da, ez da hori da, zikloturista bat da. Pare bat lekutan gelditu egiten dugu martxa pixka bat, reagrupatzeko jendea. Eta lehenengo kilometroak, bueno, programa bat izan dugu, bueno, sartuta diputazioarekin batera, ba, Mujeres en Ruta ditzen dena, emakumeak errepidean, eta orduan beraiek bideratuko dute pixka bat zikloturista, ba, ez dakit 10 kilometro Behobiaraino. Eta gero, bueno, martxa jarraituko du bere ritmoan, da hori, inklusio programa horietan eta emakumeren empoderamendua sartu nahian, ba, errepresentazio hori izango dugu. Eta bestalde, ba, bueno, betikoa zikloturista izan da, ba, importanteena dela denak iristea, abiadura ez dela importantea, eta alik eta kontuz ibiltzea eta ondo pasatzea. Hori izango da helburu fundamentala gurea eta hortan lan egiten dugu eta hori bideratuko dugu egun hortan. Bueno, ba, nire aldetik eskerrak bai, bueno, udalari, Borjari eta Josetxori. Lehen itentzen, bueno, beste izan ematekin, bueno, Patxi Bila martxa berreskuratzea gatik eta bain, Bila Bira osortzea gatik. Azkenian, bueno, bidasotarra izanik, beran sortua, baina Hondarribian laketua esango nuke, ba, ore handia da niretzat herriak pausoa ematia eta bueno, festa aste burutxo bat izatea espero dugu bizikletaren inguruan, etorkizunean gauza, bueno, eskaintza handiagoa izateko aukerari izango da. Aurten ba esan bezala ba hor larun batean halako hitzalditxo bat eman nahi dugu, bertan bueno, Pedro Rillo, Josua Beloki, ni neu, Txente Garziaren bueno, presentzia guandikan ziurtatu behar da, eta han esan testeban ere bai, ez? Eta bueno, horre ongo gara, bueno, pixkate solasteko hitz egiteko, txirrindularitzaren inguruan, Laura Mensegar Eurosporteko kazetari ongo da, bueno, bertan pixkate hori dena manejatzen. Eta hori da, ez, helburua da, etorkizunean, asteburu horretan gauza gehiago eskaintzea eta biziketa festa bat izatea. Data aukeratu dugu urrian bukaeran, urrian normalian Euskal Herrian beste Espainiako dezentokita baino eguraldi hobea egiten dut, esperientzia esaten dut, berez oporrak urrian hartu behar izan ditugu eta askotan hemendik eguraldi ona bila joan kanpora eta bertan egoten da eguraldi hoberena. Bara, uste dute hori, udazkenak eskaintzen dituen koloreak eta zoragarria direla pixkati bilbidean inguruan. Eta helburua da ere bai, ba, azkenengo martxa izatea, urteko azkenengo martxa eta bai zikloturistak ba Hondarribira hurbiltzea ez bakarrekan martxa delako, baizik eta pixka, bueno, herri ere bai gozatzeko eta bueno, hori, nire Atletikan eskerrik asko eta aberre igandean jendeak ondo pasatzen duen. Bai, bueno, berezia, hemen ibilbide xamurra eta ezterrexa, ze azkenean, bueno, Euskal Herria dokan orografia doka eta ditugun errepideako egin dire. Bueno, nik bere garaian ibilitako errepidea dire, entrenatzen nuen ean, eta, bueno, nik uste dut xoko bere xa dozkala, eta datorren urtean nik uste dut aldaketatxo bat daukagula buruan, pixkate, bia buelta eman dugu, baina azkenean, bai, nik uste dut paraje azure, niretzat asko osatu duten paraje dira, bertan prestakuntza, bueno, nire helburutako prestakuntzak bertan egiten dituen, eta bai, ordu asko pasat ditut bertan, eta asko mati ditudan bazterra dire bai. Ba, hori da, izen ematea dagoeneko itxita dago, aipatu dugun bezala, baina ba, ikusleak gerturatu daitezke, bai, lasterketa honen irtera eta helmoa ikustera, baita larun batean ospatuko den hitzaldira ere. Asteburu, ba, garrantzitsua izanen da txirrindularitzaren inguruan, hemen gainera eskualdean, ba, zale asko daude, eta bueno, ba, eguraldi onarekin gozatzeko aukera izanen duzue. Eta beratar bat, Bai. Eskualdean finkaturik, hori da, bai. Mobistarrekin harreman aduena, eta, bueno, ba, bertan entzungo duzue, eta aukera izango duzue entzuteko beraien iritziak. Hori da. Bertze aldetik, Jaizubia Hipika klubak Mafre bigarren kopako finala jokatuko du asteburu honetan, bieguneko txapelketa izanen da, larunbata eta igandea, eta goizeko 9:00 emanen diote hasiera bi jardunaldiei. Antolatzaileek aipatu dutenez, 150 bat parte hartzaile egonen dira Euskal Herriko maila onenean lehiatzen diren kirolariak hain zuzen ere. Atzo Xabi Berrotaran zuzendari teknikoarekin izan ginen eta berak asteburuko nondik norakoak azaldu zizkigun. Kaixo egunon. Bueno, da Maferko finala, da Euskal Herriko liga bat egin dute duela bi urte, eta aurten dugu finala, etortzen dire Euskal Herri guztietikan, etortzen dire Naparretikan, Bizkaitarrak, Arabakoak, Gipuzkoarra eta Iparraldeko ez dakit, etortzen dire bi bat, bueno, bai, etortzen dire baitare. Konkursoa da bi egun, ja da finala, eta igandian ja jokatuko da finala, osea, ja dire bi froba, baina gero ja hor ikusten dute zein klasifikatu dire finalantzakos, egiten da desenpate bat, eta gero daude nahiko sari honak, jarri dute Mafrekoak eta Euskal Federazioa. Guain ezaguna da Ruben Gomez, da Bizkaitarrak, irabazi du lehengo asteburuan irabazi du Espainiako txapelketa, eta gero baita dugu Bizkaitarra Miren Melgosa, izan da aurten baita Espainiako txapelduna, eta bueno, dago Iraia Lordik, dago nola da, esaten da Copa de Naciones Espainiakin txapelketa egiten kanpoan, atzerrian, eta bueno, da nahiko maila ona, porque Bizkaian eta Euskal Herrian ipikako kiloletan dago, pues izango diria ja maila ona dutena.

deskanso minon lehen utxeta batekoa sartu dugu, eta hor bai, pues errandu gula, bueno, zail nahin dugu, ez? Zela gol hori sartzia, eta igual ja bertzik etorro hartziren inertziakin, minon bai barkatu genula aintzintikan iruzpalau okazio garbilak gola izateko. Eta bueno, deskansora utxeta bat, gaizki ez, minon sensazio horrekin, pues, utxeta lau, utxeta iru bat, lasai ederrin, eta partidua itxia egonen zela, ja. Deskansun bai rekalkatu dugula, bigarren gol eske joan behar ginela, partidua izteko, eta izan txugu pare bat, bigarren zati hasieran, uno pa uno garbi bat, faiatu dugula, eta bai hortik aintzinean ni ustez, bai horreia sortu digula, ja, duda hori atzela sartu barrore izatele baloia, eta erdaraz erraten den bezala les hemos dado ala a Samaika Wateri eta talde bat ez diguna minikin, ez diguna deus ere egin partidu guztian ziar sartu diegu partidun. Beraiek empatia sartu dute 70. minutu nela zentre bat despeje indugu, mion despeje barrenera eta etzago inor frontalian eta tiro batetik gola, banakua eta kaguer aldera korner batin gaizki defenditu agure aldetik bita batekoa. Pena bat, joko aldetik eta okasio aldetik ez genulako merezi galtzia, minon fugula hola da batzutan, eta ez da gelditzen bertzerikan aintzinera segitzia. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribia Lezora joan beharko da, Intxaurdiren aurka jokatzeko bihar arratsaldeko 6 erdietan. Dunboa Eguzkia taldeak berriz etxean jokatuko du jardunaldi hau eta San Jose Obreron jaso beharko du Irauli Bosteko igandean, arratsaldeko 5 erdietan. Dunboa Eguzki bek azkenik Santo Tomas Lizeoa bisitatuko du bihar, arratsaldeko 7 erdietan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek ere Santo Tomas Lizeoa jaso beharko du galen, baina hauek igandean arituko dira arratsaldeko 4etan. Hondarribiak aldiz Ostadar bisitatuko du bihar, arratsaldeko 6 erdietan. Erregional mailan gure txoko eta Dunboa Eguzki elkarren aurka arituko dira San Jose Obreron bihar arratsaldeko 7 erdietan. Mariño eta Landetxak ere elkarren aurka jokatuko dute neurketa Ugalde Ventas zelaian bihar arratsaldeko 3 erdietan. Behobiak Alierru jasoko du artean igandean arratsaldeko 4etan eta azkenik San Martzialek atxedeneko jardunaldia izanen du asteburu honetan. Azkenik juvenilen euskal ligan Beti Gaztek Danok bat taldean jasoko du Mastegin bihar arratsaldeko 6etan. Eskubaloian berriz, Lehen Maila Nazionalean Ilkapondarribia Kartalekun jokatuko du asteburu honetan, Palau Tordera Salikru taldearen kontra. Neurketa bihar, ospatuko da arratsaldeko 6etan. Bertze aldetik, Txingudi Zubieder bihar Bidebietan arituko da Irauli taldearen kontra arratsaldeko 4etan. Txingudi Goibarrek berriz, Artalekun jokatuko du Arrasataren kontra bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 4etan. Eta azkenik, Txingudi Goserrek Pulpo jasoko du Artalekun igandean goizeko 10etan. Endaiako Nasional bi mailako Estadendaie taldeak atxedeneko jardunaldia izanen du asteburu honetan eta urrengoan urriaren 22an hain zuzen ere Ason bisitatu beharko du arratsaldeko 7etan. Saskibaloian Iz eta Lau Hondarribiak Askartzan jokatuko du bihar Askartza Claret taldearen kontra arratsaldeko 4etan eta Erroibidek asteburu honetan ere Bosteko Irauli taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 8ak laurden gutxietan. Errugbian, Zaisa Txingudik Orezko B mailan, Playa Hondin jaso beharko du oraingoan Arratiko Gernika taldean demoraldiko 3. jardunaldia jokatzeko. Neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 4 erdietan, eta bidasotarrek lehen garaipena lortu nahiko dute etxean. Azkenik, Federal B mailako Estedendaie taldeak etxean jokatuko du baita ere asteburu honetan, eta Agami taldea jaso beharko du bertan, igandean arratsaldeko 3etan. Eta bukatzeko azkenik bertze garaipen baten berri eman behar dugu. Alba Rodriguezek borroka libreko munduko txapelketan, 20 urtez, azpiko mailan hain zuzen ere, Pontevedran jokatu dena, zilarrezko domina eskuratu du beraz, hemendik gure zoriona, eta bueno, garaipen eder bat, bertze garaipen eder bat, eskualderako. Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Bai, eta asteburuan izaren zazue. Hori. Kirol itzordu asko ditugu eta, bai. eta bete biharko dira ere. Hori da. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irrateko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratun, ba, gaur aipatutako itzorduak, eta hurrengo arte. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza.